रस को अमृत पान करो साथ संग हरि अमृत पान करो साथ संग अमृत तस कीर्तन प्रभु रंग मन तृप्त अमृत पान करो साथ संग हरि अमृत पान करो साथ संग नानक राम रमत फिर जो न आये नानक राम रमत फिर जो न आये अमृत पान करो साथ संग हरि अमृत पान करो साथ कीर्तन प्रभु रंग मन तृप्त से कीर्तन प्रभु रंग अमृत पान करो साथ संग हरि अमृत पान करो साथ